sifa nyingine anaielezea Allah subhanahu wa ta'ala tu hawa wayutimuna at-ta'ama na huwalisha chakula ala hubbihi hali ya kwamba wao wenyewe wanakipenda kile chakula wanawalisha miskinan maskini wa yatiman na mayatima wa asiran na wafungwa wa yutimuna at-ta'ama na huwalisha chakula ala hubbihi ala hubbihi hali ya kwamba wao wenyewe wanakipenda mno ala hubbihi wanakipenda mno kabisa. Hapa kuna tafsiri mbili lakini hii nilozungumza ndio ilikuwa al-jah zaidi amesema bin kathir. Kuna baadhi ya tafsiri qila pa amesema ala hubbillah ta'ala waja'alu الضمير عائلا الى الله عز وجل يعني ويطعمون الطعام نا ونالشا chakula على حبه بمعنى kwamba yeye Allah subhanahu yani pamoja na kwamba wao wanampenda nani Allah على حبه يعني الضمير هنا يعود الى الله في تفسير يا kwanza. Tafsiri ya pili wakasema kwamba adhamiri aidan ala taami yani ile hubbihi alhaw huna hii dhamiri pronoun hii ni kwamba wao wale wanaolisha chakula wanakipenda kile chakula kwa dhamiri inarudi kwa chakula ya kwanza anasema dhamiri inarudi kwa nani kwa Allah yani wanalisha chakula na huku wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala lakini Ibn Kathir na ndio tafsiri nzuri anasema ya kwamba wal azhar anna ad-dhamir a'ilan ila at-ta'am yani ukisoma vizuri utaona hapa ya kusudiwa dhamiri hii hubbihi inarudi kwenye chakula kwa maana kwa Kiswahili ni kwamba wanalisha chakula pamoja na kwamba wao wanakipenda wanawalisha nani miskinan wa yatiman wa asira akasema Ibn Kathir ala mahabbatihim lahu wa shahwatihim lahu ni kwamba wanalisha chakula hicho hali ya kwamba wao wanakipenda na wanakitamani na hii ndio tafsiri ambayo ikhtarahu Ibn Jarir na wakasema kama vile Allah aliposema wa atal mala ala hubbihi na wakatoa mali hali ya kwamba waipenda mali hiyo na vile vile katika sura nyingine lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kwa hiyo utoaji wa hapa ni ule utoaji ambao ulishaji ni kwamba mtu mwenyewe ana kimaindi kile chakula lakini analisha na kinyume chake ni kwamba ikiwa mtu alisha chakula ambacho kichukua yeye mwenyewe hakimaini hakitamani lakini wapelekeni mfano kuna wanafunzi hapa wanaishi ikawa mtu sasa mchele umeshakaa store basmati na unaanza kutaghayyar laun rangi unaanza kubadilika Hai baba Ali mbona mchele kama una kijiharufu? Ah basi ngoja tuwapelekee watoto pale pale msikiti wa Morogoro. Basmati pishori nzuri kabisa. Wewe mwenyewe mate yanakutoka hivi. Umenyooka mchele, umenyooka. Huo mpe maskini. Hii ndio iliyokusudiwa hapa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifasiri aya hii katika hadithi ambayo ni hadithi sahihu rawahu al-Bukhari na Muslim akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam nam anasema afdalu sadaqati an tasaddaqa wa anta sahihun shahihun sadaqa iliyo bora ni ile ambayo unatoa sadaqa hali ya kwamba uko sahihi yani uko afya nzuri kabisa na shahihun yani bado una ule uroho wa mali na una kitu kama ubahili ubahili hii ndio sadaka iliyokuwa nzuri. Sasa hii tutaitolea maelezo zaidi katika kitabu cha Riyadhus Salihin, ili kufahamu wayutimuna at-ta'ama ala hubbihi iko namna gani. Imam an-Nawawi rahimahullah ameweka mlango maalum. Mlango huu anazungumzia habari ya kukimbilia mambo ya khairi. Akasema babu al-mubadiratu ila al-khairat. Mlango unazungumzia kuyafukuzia mambo ya khairi. Akatoa hadithi nyingi, lakini hii ndio hii ambayo tunaikoti katika Ibn Kathir. Inasemaje hadithi? Hadithi ya Abi Huraira ambayo ni mutafakun alayhi. Anasema jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam. Alikuja bwana mmoja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqal, akasema ya Rasulullah, ayy sadaqati a'zama ajra. Ni sadaka ipi yenye malipo makubwa? Makubwa zaidi, yani adha. Ni sadaka ipi? Kwa hiyo ulizaji huu ni ulizaji ambao una target kitu, yani sio kwa maana kauliza tu, kuna kitu hapa cha muulizaji. Ibn Uthaymeen nimeona ameshirehesha hii, anasema msikilize vizuri huyu bwana aliouliza. Ameulizwa ya kwamba ay sadaqati afdal wa huwa la yuridu ay sadaqati afdal fi naw'iha, yani hakukusudia kwamba sadaka ipi iliyokuwa bora zaidi katika sampuli yake. Je, ya Rasulullah, nitoe dhahabu sadaka au nitoe fedha au nitoe kareti au nitoe, sasa ipi katika hii ilo hajakusudia hivi? Akasema Sheikh Uthaymeen, anasema wala fi kimatiha, wala hajakusudia kwamba sadaka ipi iliyo bora yenye malipo makubwa katika thamani, ile thamani ya ile sadaka. Wa innama huwa yuridu ma huwa alwaktu alladhi takunu fihi as-sadaqati afdalu min ghayriha. Je, ni wakati gani ambao sadaka itakuwa ina malipo makubwa zaidi kuliko wakati mwingine? Hii ndio target ya muulizaji. Bwana Mtume SAW akamjibu, faqal an tasaddaqa, ukitaka upate sadaka ma, yani ujira ulikuwa mkubwa zaidi, utoe sadaka wa anta sahihun, uwe ni mtu ambaye ulikuwa uko mzima kabisa kabisa mzima, yani ujisikii labda hata malaria, ujisikii si nini si wana una, yani wewe uko fresh kabisa. B, uwe ni mtu ambaye shahihun. Mama na shahihu, shahihun kwa maana una ile hali ya uchoyo na ubakhili na uroho wa ile mali, kwa sababu mali inapokuwa unayo sasa bila shaka utataka izidi, unaichunga na hivi na hivi, una struggle kulikweli. Shahihun yani unakuwa katika ile hali ambayo yani unaipigania ile mali sasa pale ndo ujira unakuwa mkubwa. Na isitoshe, taksha alfaqr, waogopa ufakiri. Na hili ni jambo ambalo watu wengi wamegubikwa nalo. Watu wengi wakishafika katika daraja ya utajiri, basi huwa wanaogopa ufakiri kweli kweli. Sema nirudi tena kule chini? Twende bwana. Na wengine na bwana mkopo gogo upo bwana. Bwana mkopo una riba. Lakini unajua bwana, unajua mnake hii riba basi anajaribu kufanya mpaka anaihalalisha riba ili asirudi chini, atachekwa. Watakshal fakr, waogopa ufakiri ndio unatoa sadaka. Hii ndio hali alioelezea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Sheikh Ibrahim Nas, afwan, Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, yani sahihul badan, kiwiliwili kiko safi kabisa afya. Shahihu nafsi, una ubakhili, una uchoyo, una ule mali unaitamani kweli kweli sikutoke. Ni anna al-insana idha kana sahihan, kwani tabia mwanadamu anapokuwa na afya njema, basi kana shahihan bil mali, siku zote anakuwa ni mbahili wa mali yake. لأنه يأمل البقاء ويخشى الفقر سكزوت نتراجي كما مالي تبكية نا أنا أغوبة فكير. أما إذا كان مريضا أما أنت أنا بقوها ليكم ممغونجوا فإن دنيا تلخص عنده لا تساوي شيئا ni kwamba dunia tayari inamwacha mkono na anahisi ya kwamba hakuna chochote cha thamani katika dunia, kwa hiyo kitu gani kichokuwa chepesi akora ntoe sadaka. Kumbe tayari maradhi yansha piga, lakini pale unapokuwa mzima ndio utoe sadaka. Hadithi inaendelea, akasema Mtume SAW wataamulu lghina wala tumhila, wala usicheleweshe kutoa sadaka hatta idha balagatil hulqum, mpaka pale roho tena inapofika katika ukingoni. Kulta ukasema li fulani kadha wa li fulani kadha wa kadikana li fulani, yani fulani bwana mpeni bwana sadaka hiyo, roho imeshafika ukingoni, au ndo unaanza kutoa maelekezo wa kadikana li fulani, mtu fulani bwana anajua nilichukua maana yake siku nyingi. Sasa kwa nini ukumpa wewe? Lakini sasa hivi unajiona tena roho inataka kutoka. Ndio basi na fulani bwana mrejesheni. Unajua tulishirikiana lakini mimi kidogo nili sasa mpeni katika shia yake. Hii wakati ile roho katika hulku. Sasa mtu anasema isifikie hivyo. Toa sadaka katika hali hiyo, na utoaji huo ndio ule kwamba ujira wake utakuwa mzuri. Na hii ndio tafsiri wayut'imuna at'ama ala hubbihi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, na wanalisha chakula hali ya kwamba wao wenyewe wanakipenda chakula hicho. Ala hubbihi, wanalisha nani? Miskinan, maskini, wa yatiman, na mayatima, wa asira, na asira. Naam, hapa kuna aina tatu za watu waliotajwa: miskinan, yatiman na asira. Lakini hii haimaanishi ya kwamba wengine wenye sifa kama hizi wasilishwe. Fakiri hakutajwa hapa, kwa kusema fakiri hakutajwa katika aya hii, anaingia fakiri. Na pakitajwa miskini, taban tafsiri ya maskini watu wengi wanaifahamu. Pakitajwa yatima, tafsiri ya yatima watu wengi wanaifahamu. Je, hii asira ni nani? Hapa sasa Ibn Kathir rahimahullah akatoa maelezo ya sampuli tano ambazo wafasirina wamefasiri asira ni nani. Kwanza akamtaja kwamba asira ni, amesema Sa'id bin Jubair wal Hasan al Basri wal Dhahak, al asiru min ahli al qibla. Asir ni yule katika watu wa kibla. Tukisema watu wa kibla ni Uislamu, yani mtu ambaye anaswali anaelekea kibla, huyu ni Muislamu. Hii tafsiri ya kwanza, Muislamu. Ibn Abbas tafsiri yake akasema kana astara'uhum yawma idhin mushrikin. Lakini siku hizo Mtume yuko hai, ilikuwa hawa wa mateka au wafungwa walikuwa ni washirikina. Yani uwezi ukasema kwamba huyu ni mteka, huyu ni mfungwa, wakati Muislamu mwenzenu mmekuwa na nyie kupigana vita baina ya Waislamu na makafiri, mkawateka, mkapatikaniwa wafungwa, wale ni sio Waislamu, washirikina. Kwa hiyo asira hapa ina maana washirikina. Hii kauli nani ya Ibn Abbas, yani wafungwa washirikina au mateka washirikina. Tafsiri nyingine waishadu lihadha, kuna ushahidi hapa umetolewa kwamba Mtume SAW amara ashabihi yawma badri an yakrimu al usara fakanu yukaddimunahum ala anfusihim inda al-ghada. Siku ya Badri walipotekwa mateko wale, Bwana Mtume unajua aliwaamrisha masahaba wakirimuni hawa chakula, kwa masahaba akawa wanachukua kwa mikono yao wanakwenda kuwapa chakula cha mchana. Nani? Makafiri wale. Lakini nani? Ni mateka, wafungwa. Tafsiri ya tatu ni tafsiri ya Ikrima, anasema humul abid, kwamba hawa ni watumwa. Asira ya hapa ni watumwa. Kwa hiyo mtumwa ni mtumwa, akiwa Muislamu mtumwa, akiwa mshirikina mtumwa, akiwa kafiri mtumwa. Alimuhimu al-abid, watumwa. Hii tafsiri ya tatu. Tafsiri ya nne ni tafsiri ambayo ameitoa Ibn Jarir Tabari, anasema hii liumumu al-aya, inaingia watu wote, lilmuslim wa lilmushrik. Mfungwa au mtumwa akiwa mshirikina, akiwa Muislamu, madamu ana sifa kwamba ni mfungwa, basi waitu'imuna at'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Tafsiri nyingine iliyotolewa na Ibn Kathir ni tafsiri ya Ata, anasema afwan, Mujahidi anasema huwa al-mahbus. Asira ya hapa mahabusu. Sasa hii mahabusu ndio watu wengi inakuwa inaingia ina katika akili kwamba kumbe mtu akiwekwa mahabusu anafaa asaidiwe chakula. Lakini tafsiri ambayo kwa Kiswahili itakuwa ni nzuri zaidi, ukichanganya mtumwa, ukichanganya mahabusu, ukichanganya sinani, ni mfungwa. Mtu amefungwa, basi huyu ni vizuri kumpa chakula, kwa maana sadaka yako, kwa mujibu wa tafsiri ambazo zilizokuja za nazoni. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Aya inafuatia nambari 9, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hawa wenye kulisha chakula, hawa wanawaambia wale wanawalisha, ikiwa maskini, ikiwa yatima au ikiwa mfungwa, innama nut'imukum, hakika sisi tunakulisheni nyinyi, liwajihillah, kwa lengo la uso wa Allah. Kama ilivyokuja neno waji, la fasiri wewe hivyo, uso wa Allah, liwajihillah, kwa lengo la uso wa Allah. La nuridu minkum, hatutaki kwenu, jazaa, malipo, wala shukura, wala shukurani. Innama nut'imukum, hakika sisi tunakulisheni nyinyi, liwajihi Allah, kwa lengo la kutaka uso wa Allah. Tafsiri nyingine zimekuja kwa lengo la kutaka radhi za Allah. Mfano Ibn Kathir yeye akasema kwamba ai rajaa thawabu Allah, kwa lengo la kutaraji thawabu za Allah, wa ridhaa, pamoja na radhi zake. La nuridu minkum, hatutaki kwenu, jazaa, malipo, wala shukura, wala shukurani, ay la natlubu minkum mujazata, hatutaki kwenu malipo, wala antashkurunana inda nasi, wala hatutaki kwamba mtushukuru kwa watu. Mnapita mbele za watu mnapeleka shukurani, fulani mwana kanisaidia, kwa hiyo mnapenda tunatoa shukrani zetu sana, ikawa sasa mnatutangazia kwa watu tumekufanyieni mambo mema. Sisi tunakufanyieni haya kwa ajili tupate thawabu za Allah. Na huko mbele tena kuna maelezo mengine mbalimbali ambayo yalikuwa yanaashiria kwamba lengo la kuwalisha hawa ni hilo. Innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jazaan, hatutaki kwenu malipo wala shukura, wala hatutaki shukrani za aina yote. Lakini sasa katika hali hii, ndugu zangu wa Islam, ikiwa mtu atakuwa amemlisha maskini au amemfanyia wema aina yote, je, asishukuriwe? Huyu amwenye kutoa, yani alofanyiwa wema, asitoe shukurani? Kwa mujibu wa mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba mtu yoyote ambaye atakufanyia wema, basi umlipe na kumlipa kwenyewe, ima kumwombea dua kama una cha kumlipa. Imekuja riwaya ya Bibi Aisha, iko katika Sunan ya Abi Daudi, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: man asda ilaikum ma'rufan fakafiuhu, yeyote mwenye kukufanyieni wema mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafiuhu fad'u lahu, muombeeni. Fad'u lahu, muombeeni dua. Hatta ta'lamu, mpaka wajue. Annakum, kwamba nyinyi mmewafanyia, yani mmeombea dua au mmewalipa wale wema. Kwa hiyo kuonesha kwamba mtu akifanyiwa wema inabidi amuombee dua yule aliyomfanyia wema ule. Sio shukrani, ni dua. Na ndio maana katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu akikufanyia wema, basi umwambie jazakallahu khaira, Allah akujaze khairi, Allah akujaze khairi, au barakallahu fik, yani Allah akubariki. Hii ni dua, sio shukrani. Tofauti na mtu kwamba unamfanyia wema halafu anakuambia bwana shukrani bwana, da shukrani bwana, yani asante sana bwana, asante. Au kama ndo kasoma soma kidogo sekula, thanks a lot. Hii tofauti na ukimwambia mtu jazakallahu khaira. Jazakallahu ni dua. Kwa hiyo mwenye kukufanyia wema umlipe kwa dua na sio shukrani. Na ndio maana akasema innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki zile asante asante na kuwapongeza sio na hivi na hivi. Lakini jambo jingine, je, huyu ambaye alokuwa sasa amfanyia wema mtu, amemlisha chakula au amempa chochote, je, atakapokuwa sasa amtaka amuombe dua, yani wewe ushampa mtu kitu halafu unamwambia bwana niombe dua, nini hukumu yake? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika fatawa zake ameandika hasa hukumu al-mutasaddiq wal-mu'ta, addua min al-mu'ta, al-mu'ti min al-mu'ta wal-mutasaddiq alayhi, yani hukumu ya huyu mutasaddiq mwenye kutoa sadaka, wal-mu'ti na mwenye kutoa, akawa anataka talab, anataka anaomba dua kutoka min al-mu'ti, kwa huyu aliyepewa au mtusaddaq alayhi aliyepewa sadaka, nini hukumu yake? Anasema Sheikh al-Islam katika majmuu al-fatawa: wal muhsin ilayhim wa ila ghayrihim, na mfanya wema kwa kuwafanyia wema wengine wote, alayhi juu yake, an yabtaghiya bidhalika wajhu Allah, afanye jambo hilo kwa ajili ya kutaka thawabu na kutaraji za Allah, wala yatlubu min makhluq, wala asitaraji asiombe kutoka kwa viumbe, la fi dunya wala fi akhira, jambo lolote la kidunia wala jambo la kiakhira. Ibn Taymiyyah akatoa hizi aya wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llahi ila akhir al aya. Kwa hiyo basi waman talaba min al fuqara ad'a au isana kharaja min hadhihi al aya, yoyote mwenye kutaka dua kwa mafakiri au kutaka sifa kwa mafakiri au maskini, basi anatoka katika aya hizi. Kwamba mtu agawa sadaka zake, bana niombe dua bana, niombe dua shekhe bana, niombe dua, au mtu ndio sasa haina haja kumpa mtu bwana muamala Tigo Pesa. Sasa baadaye anakupigia simu anakuambia bwana shekhe niombee dua bwana, niombee dua. Hii itakuwa unatoka katika haya hii innama nut'imukum liwajhi llahi, unatoka hapa, unakuwa sasa hupati kitu. Lakini vile vile kwa mtu ambaye alokuwa sasa aombewa dua, umetoa sadaka umeombewa dua, jazakallahu khair au barakallahu fik, ili ndo lenyewe na ulitarajie hilo, usitarajie kitu kingine. Kwa nini? Kwa sababu Bibi Aisha radhiallahu anha katika hadithi imekuja kwamba idha arsalat ila qaumin bihadiya, akiwapelekea watu zawadi yoyote. Mara nyingi ilikuwa watu wa zamani mashallah wakipeana zawadi, taqul lirrasul, mama Aisha anamwambia yule ambaye alokuwa ampa ile zawadi aipeleke kule anakoipeleka, anamwambia hivi, isma ma da'u bihi lana, ukishapeleka ile zawadi hemu tega sikio, wanatuombea nini sisi? Hii ndo target ya kwamba ukimkirimu mtu, ukimpa mtu kitu, utarajie dua kwake na sio shukrani na sifa. Sikiliza vizuri, wanatupelekea nini, unasemaje? Kwa hiyo mtu labda anatoka na mguu wa mbuzi, kibakuli si mna vipopoo si mna nina nini, anapeleka kwa mtu. Sasa huyo mwenye kupeleka anatega sikio hivi, wataomba dua gani? Akasema Bibi Aisha kumwambia yule bwana, hatta nad'u lahum bimithli ma da'u, ili na sisi tuwaombee kama vile ambavyo walivyotuombea, wayabqa ajrana ala Allah, na ili ule thawabu zibaki kwa Allah, za thawabu zetu zisipotee. Kwa hiyo Bibi Aisha radhiallahu anha anatuelezea kumbe ukishatoa hiyo sadaka yako, basi utarajie kwa huyu mtu dua, akuombee dua, jazakallahu khair au barakallahu fik, halafu na wewe uirudishe ile dua ile ile kwake, jazakallahu khair asi wa iyyak, barakallahu fik wa fik barakallahu. Sasa usiposema, ina maana hizi thawabu zinaweza zikaenda patupu. Kwa nini? Kumbe wewe ulikuwa unatoa sadaka ili uambiwe tu jazakallahu khair. Sasa akikwambia mtu jazakallahu khair, na pale pale on the spot wa iyyak, barakallahu fik wa fik barakallahu. Hivi ndivyo utaratibu, namna gani ya kuzibakisha thawabu za sadaka na vitu mbalimbali ambavyo tunavyovitoa. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari 9. Inshallah juma lijalo tutaendelea kuanzia aya nambari nambari 10 inshallah. Naam, kabla ya kusali, labda kulikuwa kuna tanbihi mbili. Tanbihi ya kwanza ni wale ambao waswaliji katika swala alfajiri. Sala alfajiri nyakati zimebadilika, adhana sasa hivi ni saa 11 kamili na tunaswali saa 11 na dakika 10. Sasa kila tukenda mbele inashuka chini, tutakuja kuswali mpaka saa 11 na dakika 5, lakini kwa sasa hivi tunaswali adhana saa 11 kamili na swala ya kimiwa saa 11 na dakika 10. Ila kwanza. La pili ni darasa zetu sisi bado zinaendelea, kwa maana darasa zangu mimi zitaendelea tena Jumamosi ijayo na Jumapili, bado zinaendelea kama kawaida mpaka pale ambapo tuliposema kwamba jamani sasa tunafunga, tutakuwa darasa zote tumezifunga. Kwa hiyo mimi darasa zangu zinaendelea, hususan vile vile darasa ya alfajiri bado inaendelea vile vile. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.